O iblis de tevbe etmek istiyor ya Rabbi. Pişman şu anda durumundan böyle. Onu affeder misin ya Rabbi tevbe ederse? Rabbim ya Musa niye affetmeyeyim? Ederim tabii. Onu da ben yarattım. Ama bana bir emrim vardı. Secde etmesi Adem Aleyhisselam'a. Saygı yapması böyle. Onu yapmadı o anda. Adem'in mezarına başına gitsin. O sırada kaza etsin. Affederim. Musa sevindi. Çok kolay bir şey böylece. Çok kolay bir şey böyle. Geldi güler yüzlü. Şeytan oturup bekliyor. Baktı Musa gülümsüyor. İyi haber gördü. Hayrola Musa. Tanrım müjde. Ne oldu? Allah affediyor seni. Peki Allah'a bir şart koştu mu? Çok akıllı muhtemelen. Çok bilinçli böyle. Çok kolay. Ne bu? Yapmadığın secdeyi Adem'in mezarının başlarına git. Orada kaza et. Allah'ı affedecek bu şekilde. Durdurdu. Yapamayacak muhtemelen böyle. Ona benim kinim vardı muhtemelen böyle. Kendini aşamadı, nefsi aşamadı böyle. Kendini zorladı, aşamadı kendisini böyle. Hepten lanetinde kaldı, Allah korusun böylece. Hadis Sevban buyuruyor, Radhanesleri Sevban, sahabe-i kiramdan. Bu Peygamberimizin azatlısı, azatlısı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri esir alınanlar tabi bir nevi köleşiyor o dönemde esirler böyle. Peygamber bakıyor bunlara. Bu Sevban esir arasında Medine'ye getirildi. Fakat İslam'ı tam yaşadı İslam'ı. Peygamberimize çok sevdi bağlı peygamberimize. Peygamber bunu sevdi. Dedi ki bir gün ya Sevban sen beni de hür yapıyorum, serbestsin, azatsın beni. Aslı Yemenli. Sen de git ülkeye Yemen'de de serbestsin de böyle. Durdu. Ya Resulallah, ben de seni ayrılamadım dedi bir hatıra böyle. Ayrılamadım beni hatıramlar. Ana masadan geçti, orada kaldı. Bu Sevan buyuruyor. Burada Aleyhisselam Hazretleri, Aleyke bir kez de sücudu. Ya Sevan senin görevin, çok secde et bak. Bir kez secde et. Çok secde et. Çok secde et. Yani çok namaz kıl tabii böyle. Çok secde et. Fiindeki la teşdü illa secdeden sen Allah için bir şey yaparsan illa rüfake Allah biha derslerim. Allah size her secdende Allah'ın bir artıyor, derecen artırıyor dereceni. Hangi derece? Cennetek derecesi böyle. Yani bir insan bir secde yaptı mı Allah için o anda huzur kalbiyle seyretin böyle o anda kişinin makamı cennete bir derece yükseliyor. Ve hatta anke bir hatiyeten bir de kulunu günah siliniyor. Yani her secde yapılışında her secde Allah yaptığın secdede kişinin bir derece makamı artıyor cennete yükseliyor. Daha üst makamlara çıkıyor da böyle. De günah siliniyor böyle. Yine en yakın Mevlamıza secde halidir böyle. Ki o ikra suresine geliyor. O ayet okumayacağım. Çünkü secde ayeti. Secde yapmamız gerekirse burada. Onun için. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer. Yani mali bir yakınlık. Allah'a yakın olduğu yer secde hali böyle. Çünkü yerlere kapanma Allah huzurunda onurunu, benliğini, varlığını, egosu hepsini aşıp, nefsi aşıp böyle Allah'a tam bir teslimiyet anlamına geliyor secde. Her rekatta iki secde var namazda. Yani günde 80 secde var muhtemelen böyle. Günlük namaz farz sünnetiyle beraber 40 rekat namaz kılıyoruz günde. Bak böyle. Yani 5 rekat namaz kılan kişi günde 40 rekat. Yani kolay olur bak. 40 rekat namaz kılıyor böyle. 40 Fatiha okunuyor. Yani. O kadar zamanı okunuyor, rükû yapılıyor, secde yapılıyor. 80 de secde. Ne diyor bazıları? Tabii gafiller tabi onlar, zavallılar. Ben namazına bakma. İşte kalbimi temizliyor. Bak muhtemelen. Diye muhtemelen böyle. Namaz, namaz, namaz. Bakın böyle. Bir günlük namazda, 40 rekat namazda 80 secde var. Her rekatta iki secde yapılıyor, her rekatta. Kıyam bir, Fatiha bir okunuyor, rükû bir, ama secde, iki defa secde yapılıyor. Neden muhteremler? Melekler secde yapınca Adem babamız Aleyh Hazretleri'ne kaldı başına baktılar, hocalar iblis, o dik kalmış, o gitmemiş secdeye. Ama şekli değişmiş, pislemiş böyle, çirkin aramış, kokmuş bu şekilde. Onu gören melekler hemen tekrar secdeye kapanırlar. İkinci şükür secdesi oldu böyle böyle. Bir. Bir de çok rivayet var, üçünü söyleyeyim inşallah. Bir de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miraca vardığı gece. Birinci semadaki melekler hep kıyamda onlar. Yaratıldığı günden beri, andan beri, orada gün yok tabii yerde. Hep devamlı kıyamda, ayakta Allah'a tesbih ederler. Ayakta böyle. Onlara selam verdi. Allah Peygamber'in selamını. İkinci göktekiler rükû halinde. Peygamber'in selam verdi. O da rükû bozmadan selam aldılar. Üçüncü gökteki melekler seyf secde halinde. Peygamber'in selam verdi. Seyden kaldırıp aldı, tek seyde gittiler. Bir de iki secde bundan dolayı olmuş oluyor. Üçüncüsü daha kuvvetli rivayet ki ayet-i kerimeye bakıyor Taha suresinde. Velham buyuruyor sonra minna halaknakum. Minna o topraktan, topraktan böyle. Topraktan sizi yarattık velham buyuruyor. Efendim ne diyor ki? Tekrar toprağa çevireceğiz böyle. Şimdi kişi ilk secdeye başına koyunca henüz daha dünyaya gelmediği hal insanın toprak hali böyle. Atomla insan böyle böyle. Toprak insan böyle. Yani bizde evvel dünyada başkaları vardı hatırlarında. 100 yıl önce, 100-200 yıl önce geldi. Diyor başkaları vardı böyle. Yani neydik? Topraktık. Yer altında. Yani tarlada süremi topraktık. Yer altında. Mevlam buyuruyor. Min halde hakim toprağı yarattık böyle. İnsan toprağı yaratılıyor. İlk seni başına kaldırıyor. Allah'ın seni başına kaldırıyor. Dünyaya geliş bu. Ve fiha nüydüküm tekrar vermişti toprağa çevireceğiz. İkinci secde insan ölüp tekrar mezara girmesi, çürüyüp toprağa dönüşmesi. Yani dünyada bu kadar diyorlar muhteremler böyle böyle. İki secde arası dünya, iki secde arası muhteremler böyle. Topraktan yaratıldık, topraktık böyle. Ana karnına çıkar gibi dünyaya geldik. Dünyaya geldik, açtık gözümüzü, ölüm geldi. Allahu Ekber, tekrar toprağa gidiyoruz derler. Mezara gidiyoruz böyle. İnsan öldükten sonra, 5-6 saat sonra insan bir katlaşma başlar, katlaşma başlar. Bütün kaslarda katlaşma başlar mı böyle. Hemen başlamaz mı böyle. Arada 5-6 saat geçer, bedene bir katlaşma başlar mı derler. Kas katıya kalır böylece. Bu iklime göre yaz kışımı değiştir bu. Bir günden fazla sürebiliyor bu katlaşma. Sonra bu yumuşar. Her gün böyle. Yumuşar ama çürüme başlar. Çürüme başlar muhtemelen böyle. Yani insanların varlık değil mi? Benim diyenler muhtemelen. Ego sahipler muhtemelen. Vakkama güvenenler, şuna güvenenler, buna güvenenler böyle. Firavunlar, Nemrut'ta Ebu Cehiller, Ebu Lehebler muhtemelen böyle. Günümüzün kapatılışları var ya böyle. Dünya Allah isteyenler günümüzde muhtemelen. Alnı secde görmeyenler. Nereden yarattı? Topraktan yarattı. Topraktan yaratıldı. İnsan nasıl topraktan yaratılıyor muhteremler? Gökten su inecek yere. Toprak olacak çamur. Olacak muhteremler. Toprak çamur böyle. Yani mama olacak mama. Bitkinin maması. Gıdası. Şimdi toprak gökten yağmuru geldi. Gökte yağmur farklı yağmur olmuş böyle. Biraz yüksek çapması, okşayan kazının böyle, ozan kazının başka gazı dönüşmeleri, kimyasal olar oluyor böyle, göktaşta gelen tozlar, onlar geliyor onunla beraber böyle. Yani atomla birleşiyor bunlar muhtemelenler. Birleşiyor böyle. Nasıl mama oluyor? Bitkilere, bir kökleri var, uçları tüy onların böyle, emici tüyleri var. Bir kökleri muhtemelen böyle. O ne yapıyor? O çamağına gelince, o kovuna gelince, bitki kökleri bunu emiyor. Emici tüyleri var, bitki kökleri var böyle. Emiyor bunları. Yani önce bizler kuru topraktık, taş gibi topraktık. Ölü halindeyiz. Gökten yağmur yağdı. Adımız oldu çamur. Şu anda üzerine biraz çamur bulaşsa değil mi? Aman şey var değil mi böyle? Hele kızarız bir araba bir çamur attırırsa bize böyle. Ama çamur oldu muhtemelen böyle. Emildik. Kimdi? Bitki köktü bizim de vardır. Bitki kökünün emilince ne oldu? Hücreye dönüştük. Bitkisel hücreye dönüştük. Bitkisel muhtemelen böyle. Değiştik böyle. İşte meyve olduk, ıspanak olduk, lahana olduk, pırasa olduk, işte karabiber olduk, biber olduk, domates olduk bu şekilde böylece. Portakal, mandalina olduk bir şey muhtemelen böyle. Biz de böyle. Olduk. Satıldık pazarda, marketlerde. Satıldık muhtemelenler. Yenildik. Ne oldu yenilince? Ana babanın bedeninde önce kana dönüştü bunlar. Yarayanlar hemen. Yarayan atıldı dışarıya. Onlar dışarı atılıyorlar. Kalın başlata. Yarayanları akciğerden, karaciğerden kana çekildi muhtemelenler. Kan oldu muhtemelen. Kan dolaşıyor bedeni. Üreme hücresi oldu. Üreme hücresi oldu böyle. Kanla yumurta, erkekler siper oluyor muhtemelenler. Bak. Topaklı muhtemelenler. Sonra atılıp döl yatağına. O da ne oldu? Döllenme oldu muhtemelenler. Döllenme oldu. Aşağıya 9 ay içerisinde bu bir damla bu sperm denen su ama toprak özünden gelen su. Önce kan pıhtısı oldu. Koyu, kara kan pıhtısı oluyor. 3 nokta önce üzerine beliriyor. 3 tane nokta böyle. Kırmızı beliriyor üzerine böyle. Biri beyin. Biri kalp oluyor. Biri akciğer. Böyle. Ondan sonra kemiğe dönüşüyor. Et oluyor bu şekildeyken böylece. Dünyadaki yaşam koşullarına uyum sağlayacak duruma gelince belirme yolu kolaylaştırıyor. Dünya geliyor muhtemelen böyle. Yani insan toplamda yaratılıyor muhtemelen. İnsan böyle. Önce ne oluyor? Bak böyle bir. Minneha halatnâkim. Allah buyuruyor. Yaradan. Minneha topraktan. Harfsi yarattık. Böyle buyuruyor. Ama dünyada kalıcı dünyada muhtemelenler. Değil ki muhtemelenler. Aldığınız zaman kalıcı muhtemelen. Yüzüne sebep bal olsun, bal yok. Ve fiyâ, yine toprağa yatacağız böyle. Sonra, tekrar topraktan yaratılma, dirilme. O da maçla kalkma dönemler. Yani ikiniz secde, topa dönüş, toprak olarak çürüyüp kalma orada. Sonra, İsa'yı öpürünce, tekrar dirilip, meydan kalkıp, mahşede toplanma muhteremler böyle. Şimdi secden çeşitleri var. Bir namaz secdesi. Namazı olan secde. Tabii başka secdeler de var daha. Mesela sehvi secde var. Tilavet secdesi var. Başka farklar var böyle. Şimdi secde nasıl yapılacak? Daha namaz konusuna girmiyorum. Öz secde başlamış işte konumda inşallah. Rüküden secdeye giderken rüküye gittik, kalktı rüküden. Secdeye gidişte önce yere en yakın yerimiz önce o yere dokunacak. Neresi en yakın? Dizimiz. Ayakta yakın mıdır? Rüküden kalktı doğrulduk. En yakın yere dizimiz. Önce iki diz yere konacak. Sonra iki el yakın. İki avuç yere konacak. Sonra alın burun. Sırası böyle. Kalkışta aksine. Önce alın eller onun dizi kalkacak böyle kalkışta. Secde edilen yer. Ayağın bastığı yerden fazlası olmayacak fazla. Yarım zira geçti mi olmaz secde. Ayağın bastığı yer secdeti yüksek olursa

Bir insanın secdedeyken ayetlerden kesilirse iki ayetlerden namazı bozulur diye böyle. Diyor ki taliben biri, hocam diyor taliben birisi, ben diyor dikkat ettim namaz kılarken diyor, sünnet namazı kılarken dikkat ettim diyor, ayağını sen yerine kesiyorsun hocam size diyor. Olmaz yarın, yanlış görmüştüm böyle diyor. İmkanı olmaz böyle diyor. Peki. Ama talebe güzel bunu dikkatimi görmüş muhteremler. Talebesin gelirken bir büyük kağıt alıyor, bunu cebine koyuyor, geliyor. Hocasını öğle namaz sünnetini kılarken akın duruyor, namaz durmuyor böyle. Bekliyor secde yapması böyle. Hoca secdeye varınca hemen kağıdı iki yan altına koyuyor. Boş yer, ayak kalmadı böyle. Ayağına koyunca böyle. Orada görmüyor, farkında mı böyle. Hocasına kalkarken bak ayağın altına gazete koymuşlar. Aynı kişi demek o terim. Hemen namaz bozuyor, ağlamaya başlıyor. Ey cema affedin beni böyle. Ben bu kadar namaz size kılırım. Buna böyle kazanç bunların namazdan böyle, namazdan böyle. Yani ayaklar yerden kesilmeyecek muhtemelen böyle. Kesilmeyecek. Bir de ayak parmakları dik olmuyor. Ayak parmakları yerden sayılmıyor bu. Taban sayılmıyor böyle. Ters sayılmıyor böylece. Ayak parmakları bükülecek muhtemelen böyle. Bükülecek. Bu secde bu şekilde. Secde alnı yere koymak farz muhteremler. Alın. Alın mutlaka secde ettiği yerin sertliğini duyacak ama. Eğer çok yumuşak bir şey olsa, halı mesela çok kaba bir halı, yün halı, çok kaba bir halı böyle. Alnı koydu ama fazla bastırmadı böyle, yerin sertliğini duyamadı. Bu geçersiz muhteremler. Ben şöyle diyor bu kitaplarında, bir insan diyor bir pirinç yığını üzerine mercimi, bu da yığını üzerine açıkta ama. Seyrederse olmaz diyor. Çünkü basırsa o kayar kayar gider böyle böyle. İstikrar yok bunda böyle böyle. Ama diyor bir çuvala konsa pirinç mercimi o zaman olur böyle diyor. Sıkışın olur böyle böyle böyle. Mutlaka alın secde ettiği yerin sertliğini duyacak muhtemelen böyle. Yani elden geldiği kadar yerin sert olması en üstünün faziletisi de toprak muhtemelen böyle. Toprak. Hatta Malik'in mezhebine göre eğer toprak cinsi olmasa secde olmuyor. Mesela keşi üzerine, deri üzerine caiz olmuyor. Malik'in mezhebine göre böyle. Olmaz. Burnu yere koymak da vacip. Bak burada. Burnu yere koymak vacip böyle şey. Yani burnu da yere basacak. Alın bunu bacaklara böylece. İki eli koymak, iki dizi koymak. Bunlar Hanefi'de sünnet. Ama Şafii'de farz. Tamam mı? Böyle. İyi de ağza hadis-i şerif geliyor. Bu şekilde. Bir insan alnında yara var. Açık yara. Yere koyamıyor. Ne yapacak? Yalnız burnunu koyacak muhtemelen böyle. Burnunu koyacak, basacak ama sen duymasın böyle şey. O zaman bir sakınca yok bunda böyle. Bunda yara var. Yüzü yanmış Allah korusun mesela. Aldı bunu, yanmış böyle şey. Bunu yere koyamıyor, ne yapacak? Yanına koysa olur mu? Olmuyor muhtemelen böyle. Çeneye koysa olmuyor, olmuyor. Ne yapacak? İma edemeye. Yere koyamadan muhtemelen. Eğilir böyle, yer eğilir. Dokunulmaz alnına yere öyle yapacak muhtemelen böyle. Bir insan kendi giysisi üzerine yapamaz secdeyi. Mesela takke. Örtülmüş böyle kaşına kadar alnı örtmüştü böyle. Kişi takkeyi secdelerse bu da mekruh muhtemelen böyle. Alın yere secdecek muhtemelen böyle. Secde ettiği yere yapmak. İnsan kendi giysisine, mesela etek bol da böyle sevbaranç yayılmış bir şey üzerine yapsa, bu da mekruh olmuyor muhtemelen. Olmuyor böyle. Hanımlar da mesela ne yapacaklar böyle? Saç bitiminden görünmeyecek, buna kapacaklar başlarını, alın açık olacak muhtemelen böyle. Bir de secde edilen yer, esnenin bulunduğu camilerde, İki halı üstüne konu, iki halı üstüne konulu halılar. Şimdi olmuyor bu camide. İki üstüne koyuyor böyle. İki halının birleştiği yer dar olur muhtemelen. Dört parmak mesela. Oraya secde yaptığında ne oluyor bu sefer? alnı tamamı kaplamıyor ama böyle. Boşta kalıyor muhtemelen böyle. Yani alnın tamamı dokunacak yere muhtemelen dokunuyor böyle. Burnunda. Secdede tesbih var. Hemen secdeye başlarken değil ama böyle. Kişi secdeye gidecek, tam yerleşecek, o vazifeyi alacak. Ondan sonra secde tesbihatı. Nedir bu? Sübhane Rabbiyel E'la. A'la değil mi bak? Bu ayın var burada. Elif ayın var burada böyle. Sübhane bir de B. P değil böyle. Bir de sin. Su kalın değil. İnce olacak böyle. Sübhane Rabbiyel E'la. En az üç sefer. Yavaşlan böyle. Tek olarak 5-7 olabiliyor. Daha fazla bir daha böylece. Ama acil etmemek gerekiyor. 3 olsun mesela. Yavaş olması anlatılır böyle. Allah tesbih etme secde. Secde. Böyle. En üstün ibadet anlatılır Allah-u Teala'ya. Sübhane Rabbi Ala. Ey Ala yüce olan Rabbim. Seni tesbih ederim. Nereye tesbih etmek? Ya Rabbi sen her noksanda münezzehsin böyle. Yani Allah'ın bir noksanı olmuyor olmaktan böyle. Rabbim her şeyi görür. Basir böyle. Rabbim her şeyi işitir. Semih. Rabbim her şeyi basar görür. Yani semih işitir muhtemelen böyle. Mevlam böylece. Şimdi kısa örnek vereyim. Mesela bizlere de aynı sıfatları var. Biz de görüyoruz, işitiyoruz. Gözümüz görüyor, eli tutuyor mesela böyle. Var bunlar. Bizimkiler çok ama çok sınırlı, kısıtlı, çok. Çok muhtemelen böyle. Bir kişi konuşuyor karşıdan. Duyamıyoruz değil mi? Kulak veriyoruz, ya duyamıyorum. Gel değil mi? Ya bir gidiyoruz, yok gelin muhtemelen böyle. Önce mesafe. Bir kişi konuşuyoruz. Bir sürü geldi, baba işte anne, baba bir şey yapmaya, oğlum dur değil mi? Dur değil mi? Bak konuşamadım bana. Yani bir kişi araya girdi mi, değil mi? Karışım muhtemelen. Bak, iki kulak var ama aynı merkezde gidiyor beyinde. Merkez bir an muhtemelen böyle. İki merkez muhtemelen böyle. İki kişi konuştu mu, karıştı. Üç kişi, beş kişi konuştu mu, bir yerde böyle herkes bir şey yaptı mı, hiç anlamış muhtemelen böyle. Bakın bir bunu örnek vereyim efendim. Bir semisi var böyle. Düşünelim ki Allah aşkına bakın ben bakın. Bu kadar insanlar yeryüzünde. Şu an tabii şarkı söyleyen var, bağıran var, küfür eden var, sayan var, Allah diyen var, secde eden var, konu okuyan var. Dua eden var ama şu an böyle. Allah hepsini görüp biliyor, işliyor muhtemelen böyle. O kadar karıncalar muhtemelen, yer alan karıncalar böyle. Okyanusta denizdeki balıklar, Sayın Mevlam ya muhtemelen böyle. Uçan kuşlar böyle. Ormandaki hayvanlar muhtemelen. Bitkiler muhtemelen. Her bitki yeşil. Kurumayan ama. Kurusa ölüyor onda böyle. Her bitkiye Allah'ın zikredenler böyle. Hele melekler. Hepsi Rabbim'den görüyor. Bili işitiyor muhtemelen böyle. Şimdi gerçekte her insan kulla biliyor ki Allah duanı işitiyor. Bu işte sıkıla ne yapıyor? Hadi Allah duyuyor mu? Bak böyle. Herkes böyle. Herkes böyle. Hele bir deprem oldu mu böyle? Bir afet oldu mu Allah korusun mu? Su mu bir şey oldu mu böyle? Allah'ım bizi yardım et. Allah'ım korusun mu böyle böyle? Yani o anda kişi fıtraten biliyor böyle ki Allah onu görüyor, biliyor, işitiyor sesini ve Allah'ın gücüne yeter kurtarmaya da. İşte bu Sübhan muhtemelen böyle. Yani Allah melem her şeyi görür muhtemelen böyle. Geçmişi de, hali de, geleceği de. Mesela dün neydik muhtemelenler? Bunda 50 sene biz ne haldeydik? 100 sene önce toplattık. Hangi toplattık? Hangi atomdur böyle muhtemelen böyle? Nasıl dünyaya geldik? Ana karnından ne hale geçtik muhtemelen? Ne işlem oldu, kimyasal işler oldu ana karnından toplantının dönüşmesi, hücreleri canlı dönüşmesi muhtemelen böyle. Ve geleceğimiz, kişi nerede ölecek? Ne kadar sürecek? Ne olacak? İnsan ne olacak? Sonu muhtemelen böyle. İştirak etme biliyor muhtemelen der. Kişi ne yapıyor? Kişiye giderken Allah huzurunda Allah'a tam teslimiyet muhtemelen.

Okul ihtiyatı yok, daldık ama Allah'ıma salihe de okuyordum. Aklımda geldi. Şimdi oldu. Burada farz gelip burada geciktirildi. Ertesi gün ayağa kalkmak lazım farza. Kıyam farz mı teremler? Hemen kalkmadık. Bu ne oldu? Farz burada gecikti. Ertelendi böyle. Kalktık. Kalkarız tabi sonradan. Yine bunun ne gelir sonunda? Sevişte gerekiyor muhtemelen böyle. Bir de vacibin terk ve tehirinde. Bir insan namazının bir vacibini kasten terk ederse o namazın iadesi gerekiyor. Ama insan hatayla terk ettiği bir vacibi veyahut da yerinde yapmadı, geç yaptı böyle. Örnek vereyim buna da. Şimdi tekbir aldık, okuduk Sübhaneke'yi. Evde çektik. Ne gerekiyor? Elen okuma gerekiyor. Hanefi'de vacip okunması derler. Okunması vacip Hanefi'de böylece. Fatiha'nın. Üçüncüsü de farz okunması Fatiha. Her rekatta hem de. Şimdi unuttuk elem okumayı da önce zamısı okuduk. Unuttuk elamı, Sübhaneke okuduk, besmeyi çektik. Başlıyor elem neşterken mesela. Eli karartı okunu bu şekilde. Aklına geldi. Sonradan döndük eleme tekrar. Elem okumak vacipti. Önce okumak gerekti böyle. Burada vacip var. Burada ertelendi. Yine burada sevişte gerekiyor muhtemelen böyle. Veyahut da vacibin terki. Zamm-ı sure, Hanefi'de vacip. Diğer mesele sünnettir. Şimdi bir insan elem okudu. Ne gibi? Zamm-ı sure okuması gerekiyor. Birliği bir sure okuması gerekiyor. Unuttu, rüküye gitti. Artık o geçti. Ne gerekiyor? Sonra sevişleri gerekiyor buradan muhtemelen böyle. Sevişleri gerekiyor. Şimdi bu konu biraz karmaşık. Yani akılda hepsi kalmaz. Bunlardan böylece. Bunun bir temel kuralı var. Ne gerekiyor? Bir insan namazın farzını, vacibini bilirse o zaman bunu yapar muhtemelen böyle. Ha, yaptığı bu farz değil mi? Farzı unutmuş, aklına gelmemiş, tekrar mı farzı, namazın kılması gerek böyle. Farz yeri ertelenmiş, sevişi olma yapar muhtemelen böyle. Vacibin terk bir tehirinde böyle. Sünneti istemiyor. Nasıl yapılıyor? Sevişi secde. Nasıl yapılıyor şimdi bu sevişi secde? Bir insan aynı namazda birden fazla nasıl yapsa da tek bir sevişi yeterli buna muhtemelen böyle. Olur ya insan bazen muazzam kafası karışmış böyle artık. Bir derdi var, elemi var, ne varsa böyle kafası muazzam karışık. Efendim işte ameliyata yakını giren var, doğum bakılanı var mesela. Karışık kafası böylece. Namazda birkaç yanlışlık yaptım namazda böyle. Sonunda bir tek sevgi geçti yeterli. Nasıl yapacak? Son oturuşta etiye okuyacak mısın böyle? Okuyacak. Bazı yamaya göre Allah'ın salim Muhammed ve Muhammed bu kadar der böyle. Çünkü Şabi'de farz olduğu için bu, kayda ahirete. Buna der, secdeye gider muhtemelen böyle. Secdeye gider, oturur yerden böyle. Etiyatı yeterli böyle, o da olabilir böyle. Etiyatı bitirdi. O secdeyle niyetiyle kalbimi geçirerek iki secde yapar muhtemelen böyle. Buyur Aleyhisselam'ın mesela fısıratı felisü secdeteyni. Kim namazda bir sev yaparsa ikisi yapsın. Tek olmuyor böyle. Etiye okudum tam böyle. Okudum. Selam verecek. Bazı ulema iki tarafa demişler ama çoğunluk tek tarafa daha makbul tam böyle. Yani bir sağına selam verir. Etiye de bitirdi. Esselamu aleyküm ve esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu ekber. Secdeye tam böyle. Allah'a kalktı. Allah'a bir secdeye vardı. Secdeden kalktı. Tekrar etiyattan başladı. Allah'ıma sıfırı oku böyle. Rabbine dua oku böyle. Sana selam verir. Bu kadar muhteremler. Hanefi de bu şekilde. Şafi'ye gelince muhteremler çok dinleyen Şafi olduğu için onlar da bana özellik söylüyorlar böyle. Dörtten böyle. Şafi de muhteremler etiyatı okur. Allah'ıma sıfırı okur. Bunu okulur bunları. Ondan sonra Şafi'den selam vermeden secdeye gider muhteremler. Selam yok olur böyle. Selam secdeye gider. Kişi yapar, kalkar. Kalkınca bir şey okumadan hemen ikram selam ve namazı çıkar. Şimdi Hanbeli mi istiyor bu şey? Hanbeli bu şekilde. Mekke imam, Medine imam da böyle yaparlar onlar muhtemelen böyle. Namazı bir hata etti mi? Namazı hata etti mi ne yapardın böyle? Sonunda böyle selam vermeden et yahut da sarı bir okullar böyle selam vermeden Allah'a kadar secdeye gider. İkisi yapılır. Secden kalkar. Hiçbir şey okumadan hemen selam verir. Namazı çıkar muhtemelen bu şey böyle. Yalnız Hanefi olanların o namazı iadesi gerekiyor ama muhteremler. Neden muhteremler? Kadi ahir yapılmadığı için muhteremler böyle. Kadi ahir namazın sonunda olması farz bunun muhteremler. Sonunda muhteremler. Evet daha iyi oku ettiyatıyor. Ama selam verdi ya, o kadi bozuldu muhteremler. Son olmadı şunun böyle. Tekrar okuması gerekiyor. Ettiyatı olmasa bağlı okuması gerekiyor muhteremler. Bir tercih daha var inşallah, onu da şey yapalım. Tilavet secdesi. Tilavet secdesi. Tilavet okuma. Kıraat denir buna. Tilavet, mesela kara aleyna filan derler Araplar mesela. Aile şeyh filan derler mesela. Ya tele aleyna. Okudu bize, Kur'an okudu böyle. Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde ayeti var. 14 secde ayeti var muhteremler. Dur izahta bu konu şöyle bu konu bu şöyle bağlıyor sonunda. Bir insan diyor çok önemli bir işi olsa, derdi olsa, elemi olsa, kederi olsa, hastası olsa bir şey der böyle. Kişi abdest alıp iki rekat namaz kılar. Oturduğu yerden secde okur böyle. İlk secdeti Arap'ın sonunda. Onu okur, hemen secde eder. Ondan sonra diğerlerine böyle her oku secde eder. 14 bittikten sonra Allah'a dua eder muhtemelenler. Ne ihtiyacı varsa, hacı varsa böyle. Hastasın var, işin bozuk. Her ne derdi varsa altına derdiler muhtemelenler. Bu diyor mücerreptir diyor böyle. Yok teşvik edilmiş. Kişiye böyle ihlas ile bunu yaparsa tabii okunması da düzgün olur söyleyeyim Kur'an-ı Kerim böyle. Yaparsa böylece. 14 tane secde ayeti var. Orada secde ilgili bir konu geçiyor orada muhtemelen böyle. O geçiyor orada böylece. İttifak 14 tane böyle. Yalnız Şafii ile Hanefi bir de ayrılıyorlar böyle onda. Gene 14 sayı secde ayrılıyor böyle. Şafii meseleye göre Harf suresi var. Onda tek sure var Hanefi'de böyle. Şafii iki secde var onunla böyle. Sonunda amin rükü ve şüdü geliyor. Onu secde kabul ediyorlar Şafii'ye muhtemelen. Yani rükü seyrediniz anlamında geliyor böyle. Hanefi'ye göre bu secde ayeti değil bu. Yani Kur'an nerede secde rükü ile geçiyorsa namaz ilgili olur böyle. Ama hadis-i şerif tabi bu konularını böylece. Bir de Sad suresi var. Sad suresi. Oradaki de Hanefi'ye göre aslında secde ayeti Şafii'ye göre değil. Enab geliyor, Allah dönüş. O tevbe anlamı geliyor Şafii'ye göre bu şekilde. 14 tane secde ayeti var muhteremler. Şimdi secde ayetini kim okursa okuyana vacip oluyor. Eğer kim okursa mesela da ergen değil. Şayet okudu böyle. Tabi seyir yapması makbul. Faziletli. Ama ona vacip olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor böyle. Bir de dinleyenlere Hanefi'ye göre niyeti dinlemek olsa olmasın böyle. Yani o anda secde ayeti okundu onu duyarsa kimden ama? İnsandan. İnsan hocam muhtemelen böyle. Mesela papağan kuşu vardır böyle. Papağan kuşu var. Kuş örtü kuş okuyor bunu. Ama gerek mi muhteremler? Yankı olur. Önde bir düz bir dağ olur böyle. Ya büyük bina olur böyle. Yankı yapar. Oradan aksada gelir. Onu duyar. Yine gerek mi muhteremler böyle? Yani ses cihazları var mı? Kayıtlı ses cihazları mesela aletler bu şekilde böylece. İşte telefondaki kumpanlar. Ona gerek muhtemelen böyle böyle. Hatta bir cinli okusa size ayetini, eğer insan şeklinde görünse size gerekiyor muhtemelen. Evet, cinli okusa sesi duyuluyor ama görünmüyor. Yine gerek muhtemelen böyle. İnsan okuması gerekiyor. Okuyan da akıllı olması gerekiyor madde. Yani deli okusu gerekiyor, olmaz bu şekilde böylece. Şimdi siyaseti okuyan kişiye de vacip oluyor, onu duyan kişiye vacip oluyor muhtemelen. Oluyor böyle. Yalnız o duyanların da o anda namazla mükellef olması gerekiyor. Baklamak gerekiyor buraya. Ne gibi? Mesela kadın korusu okuyor, oğlu okuyor, kuru okunuyor bir yerde böyle. Kadın da duyuyor bunu bu şekilde. Ama o anda kadın adet halinde. O an namazla mükellef değil onda böyle. Ona vacip olmuyor muhtemelen böyle. Boşlanmıyor muhtemelen böyle. Eğer kadın nifas halinde, doğumdan sonra kan geliyor kanlar mesela, 40 güne kadar gelebilir, 40 şart diye böyle. O anda siyahat okundu yanında, bunu duydu, o kadına bu secde gerekmiyor. Olmuyor tabii böyle. Çünkü namazı bir kere değil ona böyle. Ya akıllı değil mesela, çürüktür mesela değil mi? Aklıların çürüklü olsa böyle, onu okundu, onda vacip olmuyor muhtemelenler. Ama böyle adet hale değil de, cülüp olsa bir insan, erkek kadın. Oyunda okunsa, o anda siz yapamıyor ama ona vacip oluyor. Çünkü namazı mükellef anda muhtemelinde. Ama gelin namaz kılması farz. Yıkanacak kılması gerekiyor böyle. O zaman gerekiyor bunlar göre. Mekruh vakitte yapılırını sevgili seyirciler muhtemelen. Mekruh vakitte. Mesela sabah namazından sonra akşam üzeri okursa, eğer o anda okuyorsa yapılır sevgili muhtemelinde. Ama daha okumuş, yapamamış, o yapmasın da olmaz. Mekruh vakitte olmaz. Secde Hanefi'ye göre ayağa kalkılır. Derler. Oturuyor da okuyor. Ayağa kalkmak müstehap ama. Vacip değil böyle. Secde vacip. Ayağa kalkmak müstehap. Hanefi olduğu halde mesela ayağa zor kalkıyor. Beli bükülüyor. Ayağını basamıyor. Çok zorlanıyorsa kalkmanı yapabilir. Çünkü müstahatı bir şey ama bunların en iyisi ayak kalkma nefri böyle. Ayak kalkar. Namazın şartları da geçerli bunda. Abdüzlü olacak, örtülü olacak, tesettür gerekiyor bunlar böyle. Kıble dönecek. Tek bir aldığı muhteremler, eli kaldırmadan abi böyle. Ayak kalkar, döner kıbleye. Allahu Ekber, secdeye kapanır. Aile anlattığım şekilde secde yapar böylece. Orada yine Allah'ı orada tesbih eder. Yine tekbir aldı ayağa kalkar. Bu kadar muhtemelen. Ufak Rabbana melekine basır. Dokur muhtemelen böyle. Eğer o anda yapmayacaksa ona sevimli yatağından oradan başlar. İşittik ya Rabbi yapacağım bir anlamda böyle böyle. Oraya geliyor böyle. Demek ki sirayet okundu. Okuyan kişi, dinleyen kişi, duyan kişiler o anda yapamasa bile abdest yoksa bile abdest alacak, yapacak bunu böyle. Ayağa kalkacak, abdestli olacak. Mesela kadının tesettürü olacak. Kıble dönecek. Ayakta bir tekbir, el kaldırmadan. El açtı, Allah-u Ekber secdeye gider. Tek secde ama. İki değil mi? Değil mi? Tek secde ama böyle. Seden kalkar, Allah-u Ekber diye kalkar. Kufur-u Ekrab bana ve Ekrab onu okur böyle. Bu kadar secde. 3-5 tane secdesi yapılır mesela böyle. Yapamaz zamanında. Yapamamış. Bunlar da hepsinde peşi peşi yapabilir böyle. Yapabilir. İşte şu ayet burada bunu belirleme gerek yok. Niyetin Kur'an secdesinin desi yeter böyle. Unutma böyle tilaveti. Olabilir bu şekilde böyle. Şimdi Şafii'ye göre muhteremler Şafii'de ayak kalkmak gerek olmuyor. Oturduğu yerde hemen tekbir alır, Allah'a ben secdeye varır. Tek tabi secde. Oturuyor yine Allah'a ben oturur, selam verir, çıkartır mı böyle. Hayır yok selam Hanefi'de. Hanefi'de iki tekbir, bir secde. Tekbir aldı, secdeye gitti, kalktı, bitti. Şafii'de oturduğu yerde yapar, secdeye gider, sen kalkar, selam verir, namazı gibi böyle. Bir şey okumadan böyle. Selam verir, böyle yapmak gerekiyor Şafii'de. Kur'an'daki bu tilavet secdeleri çok mühim muhtemelen böyle. Yani istemeden birini anlatayım ama secde gerekecek muhteremler. Unuturuz, yapamayız belki de böyle. Boş oluruz. Eğer bu sohbet olsaydı camide yapardım, okurdum bir, bir ayeti böyle, anlamını şey yapardım. Şimdi bir insan siyahiyetini okudu veya dinledi, hemen siz yapmak lazım burada. Yapabilirsin, ya sahabıyım böyle böyle. O zaman ne oluyor muhteremler? Şeytan buna o zaman duygulanıyor bak muhterem. Şeytan ona duygulanıyor muhterem böyle. Hadis-i Şerif var, Müslim'de, Ahmet Hanbel'de. İzâ kara İbn-i Âdem es-secdete. Yüce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Âdem oğlu bir insan bir secdeyi okudu. Fesicede secde yaptı. Bir insan, erkek kadın secdeyi okudu, secde yaptı. İtizle şeytanı, yepki. Ona işlerden ayrılıyor, ağlayarak bakılıyor. Ağlıyor işte bana böyle. Bak, yepki. İnsan okudu ayetini, secde yaptı, secde kapandı. Güzel secdesini yaptı böyle. Allah'ın teslimi yaptı böyle. Allah'a böyle kalktı. Şeytan uzaklaşıyor, ağlayarak. Yekûlü. Ne diyor şeytan başına? Şunu diyor ki, ya böyle, ah yazık olsun bana. Yazık olsun bana. Mahvoldum, helak oldum ben. Ümür İbn-i Adem bir sücudu, fesirede de felücenle. Bu Adem oldu, secde emrolundu. Secde yaptı, cennet hak etti şimdi. Ve ümürtü bir sücudu, ben de emrolundum secdeyle. Şu asaydı. Ama Allah asa oldum böyle. Veliyanlar, benim yerimde ateş nerede mutlaka böyle böyle. Mutlaka böyle bak. Demek ki bu kadar bak secde kıymeti bu kadar böyle bak. Yani bu şeytan bile o anda şehit aleyhine namaz engel olmaya çalışıyor, her şey engel olmaya çalışıyor. Demek ki ben zaten okudu. Güzel okudu Kuran-ı Kerim'in. Yalnız muhteremler Kuran-ı Kerim'in harfleri özeldir. Arapça değil onlar. Allah kelamı onlardan böyle böyle. Yani orijinal okumak Kur'an-ı Kerim'e geliyor böyle. Günümüzde var böyle cüzdan Arap, yalan cüzdan var böyle muhtemelen böyle, satılık böyle. Yasin'in hem asli, orijinali, yani Arap harfleri yazılığında var, bir de Latincesi var muhtemelenler. Okunma zaten yok muhtemelenler. Bazısı bakıyorum mesela, alıyor o yalan cüzdan böyle, açmış, Latince açmış, güzel öylesine Yasin okuyor. Ne öyle faydası var, ne diriye, günah var muhteremler böyle. Niye günah muhteremler? Yanlış okuyor. Yanlış okuyor. Mesela Arapçada hı var, noktalı ha böyle. Halaka, halaka yarattı. Halaka Allah, Allah yarattı mesela. Halak alem. Türkçede yok, hı yok muhterem mesela. Ha var tabi, halaka. Yani halak, yaratıcı Allah anlamı. Halak. Noktasız, halak, bebe anlamı veriyor. Tıraş eden var. Araplar var mı? Dükkan mı? Beber dükkanı vardı. Kuaförde mi? Kuaförde böyle böyle yazar. Hallak. Nokta sıfıran var. Hallak. Yani berber. Böyle. Nokta olduğunu hallak Allah yaratıcı maklumat. Bir berber Allah muhtemelen böyle. Latin ne okuyor? Latin böyle. Hallak okuyor. Hı yok Türkçemizde muhtemelen böyle. Ayın yok, şu yok, bu yok. Bir sim var, se var, salt var. Bak tığ var, te var muhtemelen böyle. Kaf, kef var böyle. Hepsi yer ayrıntı Allah'ın burada böyle. Anlam bozuluyor muhtemelen böyle. Anlam tamam bozuluyor. Yani kolay günah giriyor muhtemelen böyle. Peki ne yapsın? Ölmesi lazım. Ölmesi lazım muhtemelen ya. Efendim işte ben artık ölemem. Yalan vallahi. Yalan muhtemelen böyle. Yalan muhtemelen böyle. Bakıyorum muhtemelen ben ne? Yaşlı insan böyle elinde akıllı telefon. Nereye bir yolu oturuyorum bak bakın. Durakta bazı göre muhteremler, yaşlı bayağı kişi, erkek kadın bir bakıyorum, o böyle karışıyorum. O nasıl öğrendim sana muhteremler? Nasıl öğrendim ben? Yönü kullanmadım muhteremler, biri verdi bana, kullanmadım muhteremler. Küçük bir şey aldım böyle. Benim aklım vermedi onu. Demek ki orası ölüm yok. Muhtemelen böyle. Ölüm böyle. Peki ne yapayım ölünceye kadar? Birliği kısa su okur muhtemelen. Elham-ı Şerif'i okur. İle Kulüvalla okur. Felak'ta okur muhtemelen. Bildiği kadar muhtemelen der. Kısa çabuk bitiyor onlar böyle. Tekrar oku. Bir elham okuma. 7 de okur. 10 tane elham oku. 100 tane İhlas-ı Şerif okur muhtemelen. Böyle böyle. Onu okur muhtemelen der. Yeni gelir muhtemelen böyle böyle. Hem öyle faydası var. Hem diriye faydası var. Bir de günahdan kurtulma var burada muhtemelen böyle. Peki niye basıyorlar bunlar, bu Latince'ye bunlar, basanlar bunlar? Var mı puan var mı? Bunlamıştım bunu basıyorlar böyle. Ya bu var ya muhtemelen böyle. Konuşmasın böyle böyle ya. Bir secde daha var. Şükür secdesi. Şükür secdesi. Şükür. Bu bir insan bir nimete kavuşur. Mesela onun o zaman uğraşmış ev sahibi olmaya. Çok kirada geçmiş. Ev sahibi olmuş. Ama adam olmuş. Adak olup o zaman başka. Bu adamdan nimete kavuştu. Araba aldı, ev aldı, evlendi, şu oldu, bu oldu. Bir nimete kavuştu. Veya korktuğu bir musibetten, ferahatten kurtuldu. Şükür secdesi var be. Yalnız İmam-ı Azam'a göre, İmam Malik'e göre, iki mezhebe göre muhtemelenler, tek secde mekruh oluyor. İki kez namatmaz gerek, şükür namı kılmaz böyle. Yalnız İmam-ı Şafi'ye göre, İmam Hanbeli'ye göre ve Hanefi'de Ebu Yusuf ile Muhammed'e göre tek secde caiz muhtemelen oluyor. Yapılabiliyor yani böyle. Yapılabiliyor. Burada çoğunluk. Ne yapar kişi? Böyle bir nimete kavuştu. Mesela ameliyata bir hastası var. Riskli biraz. Tehlikeli yani böyle. Yani masada kalabilir. Bunu açık konuşarak baştan. Söylemiş kendisine bu şekilde. Heyecanla bekliyor böylece. Ama bitiyor. Efendim ameliyat başta geçti böyle. Böyle. Geçmiş oldu yani mesela böyle. Ne yapar? Yapar şükürsüz muhtemelen böyle böyle. Yapar. Şükürsüz böyle. Aynen tilavet secdesi gibi böyle. Ayakta Allah'a verdiği abdest oluyor tabii böyle. Kıbleye dönecek. Allah'a verdiği şeye kapanır. Allah tesbih eder. Tekrar da kalkar muhtemelen bir şey böyle. Olabilir bu, bu şekilde böylece. Şimdi bu akşamki konumuz namazın sır secdesi. Yani İnsan tek organizmdır. Organizmdır. Böyle. Her fazlar insan bir hayat organı muhtemelenler. Altı farz namaz içerisinde kalp, ciğerler, böbrek, şunlar altı organlar bu şekilde. Bu aşağı konumuz secde üzerinde muhtemelenler. Yani bir secde bakın, böyle bak bak. Bir şükür secdesi, tilavet secdesi böyle yani. Bir secde. Kişi bir alnını yere koyuyor. Üst Allah'a tesbih ediyor. Şeytan da alıp kaçıyor. Ben yanacağım, mahvolacağım diyor muhtemelen. Bir düşünün ki namazın değeri muhtemelen. Namazın muhtemelen böyle. Namaz muhtemelen diyor böyle. Namaz, böyle namaz muhtemelen. Miraç kılmam vallahi muhtemelen. Namaz muhtemelen böyle. Yani gerçek mümin namazı yaşayamamalı. Yaşayamamalı. Yani bir namazı böyle geciktin böyle arabada işte güçle şurada bir iş geciktin böyle ya yani rahat etmemeli, huzur bulmamak muhtemelen böyle. Sıkılmamak muhtemelen böyle. Bir vakit namazı muhtemelen böyle. Yani bir secdenin bu kadar sevabı var. Bak bak. Ne var 40 dakika bir günlük namazda 80 secde alır muhtemelen Allah aşkına. 80 secde muhtemelen böyle. 40 rükû, 40 elham muhtemelen böyle. 200 küsur tekbir. Alıyor muhtemelen böyle böyle. Sübhaneke okunuyor. Etiyat okunuyor muhtemelen böyle böyle. Rükû var şunlara, bunlara var var var var böyle. Yani namaz can simidi muhtemelen böyle. Can simidi böyle. Efendim işte ben namaz kılam ama hayır yaparım. Fakirlikle yardım ederim. Onu da yapmam ama o devenin bir kılı muhtemelen böyle. Namazın yanında muhtemelen böyle. Namaz devenin özü, canı. Hayat muhtemelen böyle. Fakire verdiğim bir lira o diyen bir kılı muhtemelen böyle. Aman muhtemelen namaz, namaz muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son nefeslerinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Başı Ayşe Validemizin kucağında muhtemelen. O anda bak muhtemelen böyle. Ayşe anamız Peygamber'in kucağına aldı başı muhtemelen böyle. Peygamber'in şey böyle. O anda Peygamber'in şeyinde böyle. Hatta o anda Hazreti Abdurrahman Ayşe Validemizin kardeşi oldu. Erkek kardeşi Abdurrahman. Ebu Bekir oğlu muhtemelen. O da giriyor odaya böyle. Ağzına eline misvak varmış. Eline misvak. Peygamber misvak görünce başlığa döndü. Gözüyle işaretle onu misvak bana verin. Tabi konuşmadan bak. Misvak mıdan bak böyle. Misvak mıdan böyle. Ayşe Hanım aldığı şeyden kardeşten Abdurrahman'dan misvak Peygamber verdi. Tabi misvak kuru. Peygamber ağzını ıslamadı muhtemelen beyler. Ayşe Hanım aldı bunu mübarek ağzına koydu muhtemelen böyle. Onda şişeyi yumuşattığını böyle Peygamber'e verdi muhtemelen böyle. Peygamber'e verdi. Ayşe Hanım bunu da övünüyor sonra muhtemelen beyler. Allah şükür olsun diye başlama var. Böyle. Son anda Peygamber'e tükürüyor. Ben tükürüyorum birine karıştı muhtemelen böyle. Onun ağzını aldı. Uğraştı. Tabii Peygamber'e tükürüne bulaşamadım böyle. Ayşe Hanım ona hemen ağzını aldı. Peygamber tükürüyor Ayşe Hanım'a geldi muhteremde. Ayşe Hanım'ın tükürüyor. Mesela yumuşattı. Evet muhteremde. Ayşe Hanım diyor ki Allah'a şükür olsun diye son anda Resulullah'ın tükürler bir karıştı böyle. Peygamber en sonunda muhterem Peygamber Hazretleri artık tam kendine bir geçiyor. İki kelime çıktı ağzını çok yavaş böyle. Dik Ayşe Hanım'ın kulağını verdim. Kucağında. Yani böyle diye. Ne dedi öyle? İki sefer Es-salah. Namaz. Bakma böyle. Peygamber'e can veriyor mu der. Son demlerinde. Can çekişiyor. O da peygamber, insan vardı böyle. Can çekiyor böyle. Son nefeslerinde can çekiyorken ben baktım böyle. Ümmetine buradan vasiyet hakkı emir. Ümmetine, bizlere. Es-salah. Aman namaz. Mazmur Teala böyle. Lillahi Teala Fatiha.